پخپل راب دی مایان حقیقی عاشقان فدایان پخپل راب دی مایان حقیقی عاشقان لاری سر تیری ننگیا لی دی دننگو نمونی پاک دین تی قربان دننگو نمونی پاک دین تی قربان فدایان پخپل راب دی مایان حقیقی عاشقان فدایان سپین پتنگان ابراهیمی دی کوی اورونو سر لوبی دو دیگی سپاندی سپیلانی دی د سارو نظرانی منالی پزم فدایان بخپل راب دی مایان حقیقی عاشقان خایستا شازل میلا کسرا سپین گولان فدایان پخپل راب دی مایان حقیقی عاشقان فدایان لہر کافر لار دورا کام خائی کلاشنی والی ٹکنالوجی شوہا کپا کام خائی کلاشنی والی ٹکنالوجی شوہا استجهاد قافلی هر غالیم تا توفان فدایان بخپل راب دی مایان حقیقی عاشقان فدایان مومن زړه تا دې منالې فاسونا هر یو قهرمان دی مومن زړه نو تا منالې فاسونا هر یو قهرمان دی فاسونا هر یو قهرمان دی تاریخي تاریخ اتلان د تاریخ سر عنوان فدايان بخپل رب دی مایان حقیقی عاشقان فدايان بخپل رب دی مایان حقیقی عاشقان فدايان